جزاك الله. سورة حشر مدنی سورت ہے، نزولاً 101 یوصل یو نمبر ہے، فضل سورت بینن اور ترتیباً یو کم شویتر 59 نمبر فضل سورت مجادلین ربط سورت مخی سرا یو دا کہ مخی سورت کی دواجر بیان شو منافقان تا اندلتا دا اگو حالات بیانول دیو جنر فتیر آوڑا دوی موجا مخصورت کے آیت نمبر 20 کے ہوئے چی زلیلہ بوئی صورت کی خلاف دا اللہ رہ پیغمبر کم زلیلہ بوئی اندین صورت کی نمونہ دا زلیلہ تی بیانوالا دا بندی نظیرو چورا اللہ سنگ زلیلہ کڑا پل کورن پخپل لاز باندی روانوال دیو جنر فتیر آوڑا دوی موجا مخصورت کے آیت نمبر 21 کے ہوئے چیز او زماستا دی سوک چیز ما دا کتاب بیان کئی دا بغالبی نو دلتا نمونه دا غلبی و چی دا دا بی غالب کم لکه دکا با نظور بانی چی غالب رو چی بیر جنگ آغی سر اندر شوتا دیو جنور بسیر آنا امتیازات دا سورت سورت ممتاز پا بیان دا غضوی با نظور بانی نظور زواد سر لکنشی کتاب چوی چې غزوه د بن نذیر کله شو په کوم صورت کې ده ان توه په صورت حشر کې دویم صورت ممتاز ده پات نمبر 5 باندې چې ما قطعت من لینت ولا ترت مقام تعالی وزور په باذن الله بدا جان نشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان مالفه باندې اداغی پا تقسیم بانی آت بر چی اون ست او اٹ او نو او دس اپل انتیاز صورت ممتاز دیں فات نمبر 13 بانی چل انتم اشد رحمتن فی صدور من اللہ منافقان او دا نور مخالفین دید اللہ نور نیرے گی سوچتا نیرے گی کینا بل انتیاز صورت ممتاز دیں فات نمبر 16 بانی کمثل شیطان اسقال انسان کفر بل ادشان نشتے بل امتیاز طور ممتاز ہے پایت نمبر 18 بانے یو الذین آمن تقو اللہ والتان دور نصر ما قدم لغد و تقو اللہ ان اللہ خبیر ما تعمل بل نشتا بل امتیاز طور ممتاز ہے پایت نمبر 31 بانے پایت نمبر 21 بانے چا عظمت قرآن سے بیان کرے لو انزل ناظر قرآن بل ادشان مثال نشتا نهم امتیاز طور ممتاز ہے فاخری آتون باندې درو باندې چاده الله اسمان دی هو الله لا اله الا الله هو المغيب والشهدا پر پدی پر بل بل دا شان نشتا مقصد صورت ترغیب ورکې انفاق تا او جهاد تا کوم چې الله سوره صورتونو مقصد دی او تر بیانې مسله زجر او تخویب منکرین تا او حالت د منافقانو بیانې شو نزول د آیاتونو د سورۃ داد ہے چې نبی اسلام کله هجرت وکړه مدینه ته نو په مدینه کې دوه ډلې اوسېدې یو بنو قریظه او یو بنو نضر داد مولیانو ډلې دي دوه ډلې د امیان وي یو اوس او بل خضرج د دې اوس دا اوس چې دا د دې بنو نضر مریدانو اخدره د بنو خرده مریدانو اخدره د بنو نذر مریدانو نبی اسلام دی یهود دی دوار دل سره موعده وکړه چې کوم مونږ چې ابلو کړه تاسو د مونږ ملګرتیا کوي اکبر تاسو چې وړو مونږ ملګرتیا کوو دی خر کو تر بدر پور موعده کې بل هټی تا کو چې بدر وشو نو یو مسلمانانو ګډه وکړه نو دوی نور می چردا خو حق دین دی لګ نور خوشو لیکن په اوت کې مسلمانان شکست وکړو نو دوی وی دا خپل پیغمبر دی کینه نو دوی وی دا پیغمبر دی دوی بیا خپل هغه موعده ماتوله نو د قریش او د دغه د مدینه د بن نذیر مشر کعب ابن اشرف د لوی مولا او ارامی مولا سابق کسان بود د مکی ته او قریش تر ملاو شو هغه ته وی چې کتا ته عمله کوي په مدینه مقصد ملګرته کو موږ ستاسو ملګرتیا کوو بالکل. چې نبی اسلام ته پته ولګی دا نبی اسلام دو کتان لګل کعب بن اشرف پته محمد ابن مسلمه او ابو نائله. دا ابو نائله چې دا د کعب بن اشرف د پای ورو نو دای ویلګل ته ولې دې مړ کړي دی وته چې ارتو الله مون خودو وکمنګا ته اجازه کې موږ ستاسو په شان کې سغاله خبرې وکړو چې دا غوږه اعتماد راشي نبی ته وته وکړي کنه چې دې تل دې غسخه هغه ته څنګه غلی ورو نه دی وته یار بس مولوی صاحب ډېر تنگ شو دي سړی نبی ته مته دی دې سړی ډېر تنگ شو روزانه سم مصیبت ته سم مصیبت ته تر پیسې غواړي موږ ته پیسې شته نه نو موږ راغلي چې موږ له دې پیسې راکا موږ نه غواړي که نور کوم شرمې وکړو هغه ته خو پتا ته ما مخ ویلو غوا ته نه پیدا یې ما ته ویل چې دا پتا ته دا غو صحیح سړی نه دی او خو تاسو نه مانو دا ټینګ شي وته دی ویار مولا یې څه ورسی چې دی خوشی وی دی اوس خوشی وی دی او به موږ څوک وو ته موږ سره امداد وکړو ته یې دبا پیسې درکمه خو دې ما ته صدقه کړی زمانه دی وی چې تاسو وای نو هغه دې ما ته بخښ دې کینو نو دیو ته خان یمو د سیم ته خپل سره ما پهلوان وي ا دمن خدي دي نه کوسه چر پتا مې نه شو کنه نو په لوی غم به ور وبشر وي بو دا غان د شیاو د خپل نه کوسه دی پهلوان ته وي تر خپل انا غم دا سم پهلوان او خان د بیا او کنه نه بیا د زمان را تر کینو نو دیو ته زمان خو ته مکینو دا څنګه بار شرم خبره ده خلک به بیا غی ته وای ټول مر چې تاسو کلاران غاڼ کړو په بیسو کې نه بیا وی اصله تا کې دی وته یو واسطه بکینو رستو برا شو موږ به موادو کو دلته تا اصله ورغړ کی و دوی ښا او دوی خو خپل سلا کړه نو دې رستو تلی ما سو په خا ما نو دې ته ورډ بوله کنه نو دې پوښو دې چته چاله غور د بول کوم چلو اخه دی وته چې مزه خداشت دا ور د بول خطرناک دی خو به حال دی راغ دی نه دا په سړتوب خبره نه پیدا و زما رو له پکړه او دا بل هغه ملګری که زما دشمنو ما ته دی خو ور وې دا سړتوب خبره نه زما له نو دی راوته چې راوته اندم د اتر له ګورو د دا دوا یو وته وي او مو د سیم د خپل اتر له ګوري هغه خان نه یی خبره د پلانکای خبیلی خدا میکرده او د پلانکای خبیلی خدا در دیر خوشبوی هم دیده اینوی اسی خوشبوی هم دیده انه ده اقیه تر ناس و ما انه ده ده اقیه نبوی ما تلگه ده بیخواه که ترهی تا چه منگه بوی که کنه نو ساره و ترهی سا کن نو بوی که نو اقبل تایی راشه کن الگه پلانکای تم بوی که کنه انچه اگر آگه اچه اگر سر کتا و سر دی اگر دی سر ناتی که اولی سنده و ا دې بل لانه په خېډه کې اوسو چړیو ا دې چېګه کړه ا دې راوته لای چې زور راوته ورکو د خسردار د قبيله اچای زور راوته نه دی بیا راوته نو د اخې نه بعد د دې نبی اسلام خلاف ډیر ساتي شنو کړو يهودو دې له یو د وته دا وته چې رب سره سلا د غوکا په دې مرګ باندې او کټه ولا چولو د دیوال په غاړه ابره او غټه غټه یې شو چې کین دا راخلاص کوم مړ بشي خلاص بشي خبر دا ډېر سازشات یو دیان کنه نو هغه نه الله نبی اسلام خبر کو نبی اسلام هغه دا کین نه زهر مور کو بیا نبی اسلام یو زهر زهر ور کو باقي نو نبی اسلام زهر اله یو ډړې خو خلو پوش وي خوردون یو بل ملګرو نه هغه هغه زهر او خړ دا مړ شه صاحب یو نو بیا نبی اسلام په دې باندې حمله وکړه حمله چې وځو هغه بیان وکړم نو اشاره دي تر چې وګور دا غوړ تنظیم خلکو د پیغمبرانو اولادو د کله چې خلاف کړی دی نو الله بیا څنګه تباه کړی د کور نه وتی دي سبحان الله پاکي ونه الله لا اته چې ځوانو کې واسه چې بل مکی کړی سو په قال سره سو په حال سره سو په خوشاله سو په زور باندې او هو العادل الحکیم او دا الله غالب خان د حکمت دی والذی دا الله غذات دی اخرج الذين كفروا من الكتاب ترويس الكافرون الكتاب وانا من ديار ذكرون دينا لأول الهجر فأول حملة مؤمنان باند أول الهجر فأول يا أول الهجر دارون بي پورتا قولوا دي دكولنا رون بي پورتا دی جلا وطن را یا لی اول حشر مخ کده قیامت نه مخ کده حشر په دې قیامت راغی اگر تل دا جو جوړه کوره انده قیامت نه مخ به قیامت راشي کړه درې معنی شوی ما قرآن ته مو تاسو ګمان نو کو ان یخرج دی به وځي ور پاسانه باندې وطن او کوئی ګمان کو انم د چې معنی ته مو هدونو بچ کوم کی دیلا قلا گاندا دا مینا لا دا لا دا دا نورانی ته عذاب دا لا دا تر نش دی ګمانم نکو غټ غټ قلای مضمون قلا گانی دیدا خیالم خیال کوم نه د چوب مون باد پدی کی غالب شي دا کای کی د کلون خوراک پگی پروتو اډیر مضبوطی قلا گان وی راغی نو وقذا فی قلوب مرعب اواچو الله پرون دی کی رد مومنانو چسنگ مومنان لانا دیو سرینڈر شو یو غربون ابوتا ما قرآنو دی کورن اقبل بی ایدی پا اقبل لاسو نمان دی فا ایدی المومنین اقبل لاسو نم مومنان بان دی سی اقبل روانو دکا نبی اسلام اتویلو دلتا نبا دی پیتا لی پدی کروا دلتا نبا دی خو یو اوخ سامان بوڑی نو آغای پونک بان چی بسی موندر آغای پی بار کل حتا جی بی کورن روانو لگی کڑای اد آغای آغا بل شونه نو په خپل لاته قران دا الله خی چور چا چې خلاف دا الله پیغمبر کړ په خپل لاس به قران نه فاتبرو نو عبرت علی ځان قیاس کوي په دې خلق باندې او عقل منو عقل مند ځان قیاسه ته مسلمان نه نه هغه مسلمان دا غدمانه کو هغه خلاف غد الله پیغمبر نو انجا به زه خپل قران کو نو کته خلاف کې مسلمانه ته به خپل قران نه ګور د مسلمانانو قران نه کړار ار به د مسلمانانو قران نه ک فلسطین دی ک عراق دی ک شام دی روان شو به قران خلاف کړ نور څه جديشتا فاتبر نو عبرت والی عبرت څه ته قیاس کول دیو جنس په بل جنس باندې قیاس کول ځان قیاس کوي پای باندې چې هغه وګور تنظیم خلکو د پیغمبرانو اولادو لیکن چې خلاف کړی د تنظیم د اصولو نو انجا به څه چې خپل قرآن خپل روان وي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء او که چېرې نه وي مقرر کړی الله په دې باندې جلا وطني نو خامخا تدابیر کړو په دنیا کې د قتل اوس ته دا معنا کې که نه مقرر کړی الله په دې باندې جلا وطن صدا ورکړو په دنیا کې اندا جلا وطن صدا نه ده نه د قتل صدا ورکړو لکه د بنو قریظه او بشار بنو قریظه باندې بیا د قتل حکم شو ولهم فی الاخره عذاب النار ادر په اخرت کې عذاب دور دی دار کې بیان نو دا صدا دی لا د جل جلا وته نه په دې وجه مې دې شاق الله خلاف خدا الله او فغفر د الله اوس عام قانون ښه اوس عام عذاب ته بیان ښه همای شاق الله او چا چې خلاف خدا الله او فغفر د الله یقینا الله سخت عذاب ورکړي اوس اوس کو دوه خلاف کې الله وته که ستاسو اور کنه مسلمانانو ته وره چې سورۃ الله خار دي ما قطع د ملیتنا تاسو دې کټکړي لین کجور لین کجوري لین کجوره زیړ کجوري وای ادن په ګډو کې اسکار ډیر ته ته خوګره اجوی په تیر دوه نمبر دی ما قطع د ملیتنا خو دې ته وګدې پیدنې کته ته لین وای لین نشته قران کریم لین ذکر کړه نه پرګریتا ته لین کجوري هغه ته پرګریتا ته لین کجوري او تک تو وا یا پرهودی تاسو په پلو چې مونډان باندې پرهودی تاسو لاړ په مونډان خبر باندې فبیر دین الله دا حکم د الله او لیجل ولیجل ولیجل الفاتقین ادي فرج چې رسوا کې الله فاتقان دې کور دې ته وګوري الله وای چې دا نو الله خو نو حکم کړی چې پریکې دی ویلو چې می پری کوئی الله خو نو ویلی جواب دا ده چې تر کې دا دوړ په د دې چا پرې کړی چا وی نه پرې کو نو چا پرې کړی دا مجتهدینو اچا پرې نه پرې کا کجوري ا مجتهدینو نو چې کوم مجتهد هر یو کار کوي هغه ثوابي یې فقہی کې ثوابي نو الله هغه ته وی چې دا د الله حکم وو دا کوم مجتهد لا الله طاقت اجتهاد ور کړی دا چې په خپل اجتهاد باندې او مصبر راو باندې پاکه غلطه وي الله په ثواب ورکړي اچې ټیک بیا د وسواب ورکې نو دا مجتهدین زکه الله وايي فبیذن الله مجتهدین دا الله په حکم باندې کار کوي ښا ځان نه کوي او چې د فقها هم د کتریخه ده د فقها چې اجتهاد کوي کله فرض کوي که غلط هم شي الله او ثواب ورکوي ځکه هغه د درجې د اجتهاد تر تیر دي نو د دې دواړو کې کوم یو غلط وو دواړه ټیک کنه الله د کرنګ فقها چې یو اجتهاد کوي په بل کې په دارو خلاف کار خو دواړه ټیکيخه ځکه دواړه ته دلیل دي دواړه مجتهدین دي د دې زمانه یو سړی اغلنی فکر چا پی ردو کیو پا غیب وان بد ردو این اغیی تا نقصان نیشی ردو لیخ پل ایمان با خراب ری و دیو اختیار فاتقین اده فاتق رسوا که اللہ که فاتقان و ما فا اللہ و لا ردو لی آغا چی غنیمتو که اللہ پا خبال پیغمبر آمان دین دری لب داره دی قرآن که یو پیر را دی فی مالی فی لکه داره دی ایو انفال را دی سوز انفال گی تیر شو یو غنیمت را دی اغه په ترګان لپاره توبه کې تیر شو نو انفار دې ته وایي چې کله امیر تا ته وایي چې دغه ځای دغه تړلې مړک د ټول مارستانه یا دغه خلافات واغت اندې کې سور ماده ستاسو دې ته وایي انفال ایو د غنیمت دې ته وایي چې مسلمانانو جنگ کافرانو تختی دینه کمی خدي یا الکان یا مال یا اوس په یا اصلي یا دولت داتې پات شي انو دا به راجب شي ټول امیر ته امیر به پنځمه توبات بیت المال لا باقي صدور سی په مجاهدین تقسیم کی اسو الله بڑا بدر کې امام ابو دی په نسبت او پیدل له وسنګ ورو کې دغه غنیمت تقسیم ایو د مالفه دي ته کافران او مسلمانان عملو کی هغه جنگونه کی هغه سلندر شي او سلو تر ګو پیسو باندې څنګه تا دور پیسي درغو دا کوي مالفه دا مالفه دا به تقسیمي کنا دا به ټول په بیت المال کې کې خوده شي ادا پیغمبر رسام تقسیمې په غریبانو باندې دا په مجاهدینو باندې تقسیم مالفه ښا او ګور په ما په الله او دار توري هغه چې غنیمت وکړه په خپل پیغمبر باندې دی د دینه فما وجب تواله من خیل ننوز غلونی تاس باغی بانه سونا ولا رکاب او نا اخان ولیکن اللہ یا یسر اتلو لیکن اللہ غالب کش پل پیغمبران پا آجا چو خوخش اللہ دی غالب را والله علا کل شن قدر اللہ ری فرز زبان قدرت والا ما افا اللہ والا رسولی آغا چی غنیمتو که اللہ پا پل پیغمبر بانه من اهل القرآن دکلو والا ونا د دې بنو قرزاونا نو فلله نو خاص او کوم فرض الله دې ولی رسول ازوار پیغمبر الله دې ولی ذل قربا ازوار د خپلوان د پیغمبر اسلام دې ازوار دې مانا مسکینان مسافر دې کې دې د فرلا کو نه دورتن چې نشي د مالفه او رول راول په مې زمادار کې ستاسو نه پوښ مکه تور ته انفال کې پنځه زبرات کې تیر شو غره وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه والرسول للمؤمنين ولذو القربى لثور المساكين وابن سبيل ما ته ذکر کړو چې پیر الته کوم داته فل الله خو الله پنځه مې ته دلته پر تور ته دا ټول دا ټول دا الله دې لله کلامی تخصیص د ملکیت د الله دی چې ملکیت د الله دی علی رسول کې لامی تقسیم ها لامی تخصیص اداد تقسیم دی چې نبی اسلام به تقسیم ای علی ذل قربا کې د الله چې کوم لی نو دا د فرض مصرف چې بصرفون چې په دې به لګی اکه لا کنه دا ولی غریبانه د غلې ور کوي دا ولی بیت المال کې جمع کوي که دیر فرقونا چنشی دا مالی فی دولتن مال دول مال ارول راول پی بیدر اغیونیا فمین دا مادار کستانتونا چی ما پا غنیمت که مادار غریب طول بیسا حدیق پلا لیکن دیکی مادار نیشی دا بطول دا غریبانانی و ما تاکم رسول آغا چی در کتاب تا پیغمبر ازام نامالو که فاقیوانی آغا چی منی کتاب دا غیلان من شایی و یری ذا الله نے کرن الله سغدا والا یو قاعده زکه په امر کې چې نبی اسلام امر کې یو امر دی یو نبی اسلام فعل دی دا نو فدی کی امر چې دا ډیر تاکیدی دی دا ډیر تاکیدی دی دا فعل د نبی اسلام او زیاده کې نبی اسلام امر مراغله فعل مراغله نو په امر به عمل کړه دا ډیر تاکید دی فعل دوی نمبر کړي اپ نه کی یو دا کې نبی اسلام نه کړه او بل دا کې نبی اسلام یعنی عمل نه دی کړی نو دې دا کې دا نه نه زیاته د نه نه زیات هغه نه عمل کول هغه ډیر تاکید دی خیال وکړئ دا کې فکار دا وه وما اتاکم رسول هغه در تاسو پیغمبر راغلم فخذوه نو دا ویل چې وما امرکم امر پکار دی دغه مخکې نه راغلی د نه په ځای باندې اتا راوړل د امر په ځای وما امرکم رسول فخذوه دا رسول یعنی د نبی اسلام چې فعل کوم دی باندې سي آی باندې عمل کې نو چې کوم امر په درجه اوله باندې په عمل کې اشاره دی ما آتا کوم را ما امر کوم نبی یعنی چې په فعل د نبی اسلام په عمل کې ان په امر خو به لازم خامہ کې اده کې و ما نه کوم وي و ما نه کوم وي پوه شئ دی دا کې د نه کول په ځای باندې نه راو د نفي په ځای باندې نه راوړل دا د نفي په ځای نفي چې کوم دا نفي دا ډیره تاکیدی وی د نه نه نو نه راوړل دا چې کم کار نه ورځه منکې نه وکې نو چې کم نبی صاحب نه وکړې اینه په درجه اولا بدن منکې او شه با د خلک وای ور نبی صاحب من نه کړې نو من نه کړې نو کړې خو نه دي چې نبی صاحب یو کار دی کړې د نه نه غا زیات تاکیدی وی پوځه دغه سنت درې قسمه دي یو سنت هغه چې نبی اسلام په خپل عمل حکم کړی آی ته سنت قولی یو سنت هغه دي چې نبی اسلام په خپل کړی دی سنت فعلی یو سنت هغه دي چې نبی اسلام په مخ حسابو کړی ان نبی اسلام نه نه کړی دې دوی سنت تقریری او چې کوم ځای نبی اسلام نه نه دا کړی خیال وکړئ خبر تا خو نه غو باغه د حقیقي چکه د جواز سنه شایبه خوې کنه نه غو باغه د حقیقي صحابه او کارو کی کنه نه چې صحابه د سر نه او کار نه کړي نه کې د جواز سره شایبه کړي نو اېده کنه نه کړي و سوچ وای چې نبی اسلام منه نه کړي نبی اسلام واده منه کول چې صحابه او کړي وکنه اته باندې نبی اسلام منه کوله اوس چې نه نبی اسلام کړي او کار نه صحابه او کار نه وسل تو چې دا مکه وي نو دغه دور تاکید نه دی د کای کې سنا د جواز د جواز د پر فکر اشاره وا د کوم صحابه کو کړه نبی اسلام منو کړه کوم دا چې صحابه یو کار سر نه کړ نه دی نو مطلب دا دی چې بای کې د جواز بالکل شایبه نشته نو نبی اسلام منه کړه سره کوله بوجه او یره د سنت نو په جواب منه د سنت اور په جما د دوا منه خو نه کړي وای نه دوه صاحب او چرته کړي په جما چې نبی اسلام منه کول نبی اسلام په خپل نه کړي بس خبره ختم شو یره د دوه بار د خیرات نه منه خو نه کړي ا د دوی ونه خیرات منه کړو نه کړي نو منه نه کړي او کوم کړي چې خیرات وکړي نو چې وکم نه ده کړي د خیرات و ناروا شو منه نه کوم منه خو به کول چې صاحب او کړي کنه نارو نبی اسلام منه کړو چې صاحب او کړي نه دي نو دا خو سمنه دغه شو کنه دلته کې دغه وای و ما نه غوانه هغه چې منی کې تا دا غینن فاطمه منی شي چې نه به ځم په خپل نه کړ په بیا باغ لازم نه کې لکه یو سنت ته چې اترکما ترکر زو سنتون ترکما ترکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتون کا فعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتون پر خودن دا کار چې نبی اسلام هغه پر خود نه دې کړ دا غي پر خودن سنت ته اگر عمر د خیرات نبی اسلام نه کړې نه ویلې نه د دوی می درې نه سابېختی نه د کړې نه د ویلې نو دا د دې فری خدا سنت نه کول سنت کفر دی ما فعل دا کتن چې نبی اسلام یو کار کړی او دا غي کول سنت دی دا کړه ونه یو کار چې نبی اسلام نه کړې دا غي نه کول سنت دی ښا نو دا کې منه کړې دا چې کوم دې منه کې نه نه منشه چې نبی اسلام یو کار نه دې کړې اداغه په درجه اوله باندې آرام شکر پوه شئ به واتقوا الله ويرغد الله نه تن الله دې سخت عذاب والا للفقراء دا مالفه د فار د فقیرانو مهاجرون آکتان دي چوی سجود کورن خپلنا وام وادم او سجودا کړو مارن خپلنا یبتون فضل من الله لټای دی رزق الله طرف الله نه رزق متیا د الله امداد کوي د دین د الله د پیغمبر د الله دا کتان مونږ دی رښتینی دا مالفه د فار د مهاجرون آکتان دي چې کورو کړی یو ادویمان والذین ادام الفی د فردا کتان و تبو و دار چې ځای ورک په کور کې مهاجرو لا انصار یادی ول ایمان اراوله ایمان مې قبل مخه راتو دینا د مهاجر راتو مخ ایمان راو یحبون من هاجر الیهم د ایمان کوي دا چاترا هاجر چی درو کدی طرف ته انم مې په خپل سینو کې حاجتان ستنګ سات بوج دا نه چې اوتو چې ورکه شي د مهاجرانو ته وای اوتو اعلان کوم اده ورکه په خپل ځانو باندې مهاجرین اگر چې په دې باندې حاجت لګا و ما یو قشو نفتی او چا چې اتو چې اوسات رش د بوخل د نفت نه نو دا کدام دی کامیاب دی دا کې دوه مدل د مالی ته حقدار څوک ذکر کړو هغه انصار چیز ده مواجرین اقلی دیو ایلی زائی ورکر پا کورو کتیو ایم داد و سرکره رسول اللہ سلام کلچی دا مالی فیر آگئی رسول اللہ سلام دی را وستن انصار ما انصار چرا شیو خبرن تکون وی دا مواجرین تا تو کورو کی زائی ورکرو یاو تا سر دوڑای مرکولو یاو او سیدا سکار رہی دا مالی فیر آگلی دی دا غنا نو دی کستا تو بیسا دا نو کتا دا ته کوي چې تا د خپل حساب پرې دی لا ټول ورکو نه مهاجر نو دوی به ځان له کورن جوړ یو متا اساسان تیا شي تا د کورن خالی شي بل تا باندې بوج دې نه بخلا شي خبره وته سي او ته چارو زولا تا ته کار دی چې دا مالی فهم دی ټول ورکا او دې دې بیا د کورن نو دې دې مو په کور کې وایي نبی ته مې ډوره خوشاله شه دې مخ نه سب شغلې او خاطر خوشاله نه دکه چې ملګری نبی اسلام ته دا ذاتی څه دغه خو په ملګرو باندې نبی سره چې ملګری ته چا خیر راځینو د امیر هغه امیر چې هغه په ملګرو خوش د ملګرو په خوشاله خوشالي په تکلیف خپکی د کاسل امیر دی نو نبی اسلام وو چون کې امیر او پیغمبر وو هغه چې وکړل اچ زما دي انصار ملګرو د مهاجرو ملګرو ته دور دی هغه وکړ نبی اسلام ډیر زیات خوشاله شو بیا نبی اسلام ډیر دواګان وخت دی په شه دلته کې الله دوی مدل ذکر کړه چې دا مالته د مهاجر د فارم دی اته برټ اٹکي ان هم کوئی دا هغه کسان لم دي چې انصار کړ دي چې مهاجرونو ځای ورکړ دي او غیر ډوډۍ ورکړي مهاجرونو چې نه دا ټول یې ورکړي او درې مدل بیا نه ښه ولذینا ادا مالفه د فاردا کسان دي جا او من بعد ما چراله پد دي افاده دی مهاجرینو او افاده دی انصارونو رستو د صاحبون رستو یقولون چې وای خدای دغه بدای هغه چالوې چې یقولون چې وای ربنا اغفر لنا ورزقنا وبخنا او کمنتا کتا سبقونا بالایمان چې مخکې شو په مونږ باندې په ایمان باندې اما ګرځې پړون زمګه کې حساد د فردا کلام چې ما راوړل ور زمګه چې نن ته بخون کې ته ډیر مهربان ډیر مهربان د دې عدالت دی قاضی عیاض دی کی دې عدالت وای فمن لم يكن كذلك روستو چې ګم مسلمان جدا تی دي انسابو د فارا بخنه نه غواړي کنه ان دغه تړې چې ګم به بند کرم بیسوین ابل که داغی بدی باید لکده رافضو نو کان خارجم من جملت اقسام المسلمین داد مسلمانان رو طولو اقسام نو بحر دیں سلو رو مضوب نو بحر دیں پوشی بی حد بی نسی حدیر آیت الكریم دادی آیت پوشی بانی آدارنگی امام مالک رحمت اللہ علیہ ذکر کے دیا دلان دیا وی ان رافیدی الذی یسب الصحابہ لیس له فی فی نصیبون چې څوک سابو ته کنځل کوي بدر نه دي دته په مال فی کې څه نشته لعلی لعدم اتصافی بما مدح الله بها ولا و فی قول ربنا اغفر ځکه چې دغه سړي کې دا صفات نشته چې سابو ته پرده ما دوی چې ربنا اغفر ولإخوان نه الذين سبقونا بالإيمان بلکې او کنځل کوي نو د دې سړي درافیدې په مال فی کې څه نشته اگر افیدی چه صحابه پس کندر نوینا کنی تکا خدای پاک کنی مالکه باقا چه دور کنی چه اگر صحابه دو فرمخنه گواری تو ای رب نغفر لنا ولی اخوانی نلذین سبب کنن بیر ایمان ولا تجعل فی قلوب ناقیل لن للذین آمن تو دی خرک لما مالکه رخا ربنا للذین آمن ربنا و رب انگاین نکره و فراخم یقینن تیم ربان دیر مربان او زجر منافقان منافقان ته علم ترل الذين نافقوا اتنه ګرا کته ته چې منافقان دي وای دی له اخوان ملذین کفرو روح پرو روح دی ا کته ته چې کافران دي من اهل کتاب کتابونه وای غیتا لا نخرجتم كترويست شتاتو لا نخرجن ماكم خام خود و تاثرا انا بمنو ببرسل ریچا ما چرما وان قوتلتو اکی کرتا تو جنگو کرش نو خام خام مستاو تو امداد کهو اولا گواد چکرن دی دروگوی در مکی در مدینی منافقان لڑا با نظور تیوی چی خامو کوی منگ در سرگو منگ در سرگو کتا تو یویش سی منگ بس سرگو آو کچرتا تو جنگ کهی منگ بس سرگو منگ بس سرگو اللہ او سوی در دروگوی بیمان دی منافق تو در دروگوی یہ سڑی دوکا کسا دی خپل ملگره لئن اخرجوا کچروی سے شدا بن نذیر لا خرجونا ما نو دی دا منافقان دی ترا ولن قوتلو او کچر جنگ کړی شری بن نذیر ترا لا ترون دا امداد نہ کدا غی نہ کیدای ولن نصرو او کچر دی منافقان امداد کو دی بن نذیر لولن الادبار خام خوا بڑی شا ثم لا انصرو بیا وعد امداد شکیده لا انتم اشد رابطا فی الدور من اللہ خامخاتا دیر سخ رو بچون کی پسینو دی کفار و منافقان کی دار لانا کافر و منافق دار لانا دور دیر دیگی سوچ تا نیری گی سوچ دی مومنان دیر گی دی جہاد نا انو دور دار لانا دیر گی منافق و کافر دار گا بی انم قوم لاب قوم دا پا دیو جوان چی دا قوم دی لاب قوم چی نفی گی دار لاب کتاب لا يقاتلونكم جميعا جنگ نه کوي تاسو ټول کافران په جمع باندې که ټول دنیا کافران را جمع شي دوی تاسو مخامخ کېدای نه شي دا نبی اسلام تعالی وایي چې مسلمانان سور وو لکونو کنه ټول ټار څه نه لږ را کسان او کافران په کروڑو په عربونو باندې الله وایي که ټول دنیا کافران را جمع شي دوی تاسو جنگ نه شي کولای اوس مغال دی اوزم آغار لکو مسلمانان شو سید لا یقاتلکم جمعیا جنگ نکی تاثرہ کبران ٹور پا جمع بانده الا بی قرآن مخاطناتینا مگر فاقا کلو چو اپا کلو کلا باندو که دن ننبا دست کئی بار مدر آدی او مورا جو دورینا یا اخوا دیوالنا با کندر مدر نو گوی افغانستان طور شو گوی کنا افغانستان روانو ساسنی غریبانو سلام او خپل کې متفقون دي مجاهدین چې کوم دلتا په خپل خلاف څوک دایشته څوک بلې بل وجنی را وجنی اتفاق یو دیشته ا څوک یو هندو بل څوک بلې ته او سره دا غین انګریزان سورې دي بهر میدان کې جنگ نشو کړ افغانی سره بلکې په ټین کو دوه کې ګرځي اپه پرې چوری دغه کوول بیا د ورشن بیا بار کو دی نه جو کې دورې ریږي دورې یې را پای به راغلی په ټین کر کې نه د کو نه پترستی او او غلو کی پاپ پیمپر کے جی ما خام راشی زائی تھا انا اگر پیمپر کر دی اگر بل کالی عمران خان رو دیتا کی کانٹینر بندی کڑی کرن آئی کہ یو دغر پیمپر ہو نو اگر یو منتو نو کورچی گورا دا نور دی خیر نر آدی دا پیمپر دا مونتا پریدی دی پیمپر پسند کئی وی دم گا دا اگر چیز پایا نم وی دا دی پر ٹینکونی کنا تھی یا پا کلاگانو کنا تو پنی کی بول مول کئی نما خام بیاو گر دی نو بیا چې سار بیا بل چې پیپر را کوم شوم چې دور یې را پاغي و راغله خو دې پر مسلمانان متفق نه نور دغه نشته کېږي. کافر چې ټول راځي مسلمان تر جنگ نشي ګور ټول چې وداشي الله وای لا يقاتلنكم جميعا جنگ نشي کول تر ټول په جمع باندې مگر جنگ وای بکې پکلو کلا باندو کې یا اخد دیوالا نو بوزدلی نه بوزدلی خودی باتون بینم شدید جنگ دی پا خپل منز که سر سخت خپل اگه جنگی دی سخت دی کلی چی جرمنی او انگلین جنگی دی اگه سم سخت جنگی کو جاپان تر جنگی دی سخت جنگی کو خود اگه مسلمانان تا دشتی که دی دادا اللہ کار دخان اللہ فلی که یر راست مسلمانان باتون بینم شدیدون جنگ دی پا خپل ما بین که سخت دی تخت اون جمعی ها تا گمان که پدی بنش دا یهودی تا باید دا نیت ها دا یهودی از رو نده بیاد بیاد دی زب تا پیو عملو کن نور بیانده را دا اقبار دیدن تختی بطور خدا فیل روی غالب دی نده که یهودی بیر که یه مسلمان و داد خدا پاک یه مسلمان نیخ کن اور باندې عمل وکړه کنه ته ګور ټول هو تاسو نصیب ده نه نه دوشته نه څه شته بیا ټول تختی وا قران کریم ویلی دی دروغ نه یا الله دار که بینم قوم و لاقلون دا پا دیو جوانی چی دا یا قوم دی چنو فیگی حال دی پشاند آکتان چی مخی دینو قریبا پزمانه قریب بنو کین قینو قاعد دا قوة بالا امری من او تا کئی اغای انجام دا پلا مالا بنو قینو قاعد ایو خدا وان عدل تا مسلمانا بنو قینو قاعد دا درگرانو دا تلی دیو درگر دکان تا نو آلتی ساغسته نیو تا چی مخ کلاو کن اگر تا مخ خونو کلاو نما مخ سرسته سکار دی با دا شیرا کئی نو آغای وی خواه نو ای دا ترامی تو بو که چی دی دلی که من سادر او اگر سادر اگر پلاوی سشی ترو ترو نو ای دا روان واپس لا چی روان شو روان سادر کنو گردی نا بربند شو اندی ای تا کندر شو رو کرد نو ای پر آباد نکلی نو مسلمان روانو نگه چو کرد وستا تو روان نو را گنور دی تر جنگ دی که یو کس دیم مر کن نو دیم آقا مر کن انده دین لیو فساد جور شن نو نبی اسلام دیو استبیدو چا او دی بغیر تخل کن نو مسلمان سلطا دا سی کن اوی شرد نو اللہ ویش دی حال آقا شاد کرد لکل بانو قینو قاون کما تل شیطان کما تل لدینا حال دی پشانده حال آکتان دی چی من قبل چی مکی دینا و قریبا زمانه قریب کی بنو خین قان زا قوة با الامره او سا که اغی انجام دک پر امال دیتا با مرتی اولا مدامون علیم دیل آداب در ناک دی حال دی دوسته دی کمن سیر شیطان پشانده حال دی دوسته دی شیطان سیر شیطان دی کلچی وی شیطان انسان انسان تا اکبر کپر کا فلما کفر کلچ انسان کو برو کی وای دے زبیزار مستانا اگران دیاری کم دا اللہ نا چرد مخلوقات دے پتہ دا ابن کثیر واقع دکر کری دا ادا کا واقع ابن جوزی رحمت اللہ علی پا تلبیس یلبیس کی دکر کری جو یو پیر پا دے یو دکے ناگر دان لے ہو داگر جو رکڑی ہو یو سپر ونی جو رکڑی ہو پا زنگل کے او شیطانان و پیراتلا پا اگه عملی کئی لیکن اگه نشارو دی نیک سڑو نو بیا یو شیطانو چه اگه شیطان را گئی او دو تر مورید شو او دا کسی ما از در کرو مخی تر کنو کرو مو بطور انفال که میکرو غالبا اون پا دا دامی پیویلو نو شیطان را گئی زن مورید یو که دا دی کوتیان را دی جنگل نبار اگه با عبارت شروع نو دا پیر چه براواتن اگه به قطع شروع داشت با عبارت کن نو پیر متاثر شد دن نکن نو دن نیچو که تو نو اگه سم عبارت کن رو داشت با استرکی دن اپا که نو شیطان نو پیر تندیر متاثر شد بیا پیر رس دمون ور کردی ابیا یو جینای و اگدا کسا و بیا تل باری مشور کردی چه پیر تا دمون دی نو خلق براواتا دم لاؤ دا پی چپکو اگه بخکی دن یو جینای و ناغی بانی شیطان رو دن نشو خپی اولو نو لیا سٹ ودو نو بچی گو دی نو داکتران دیو گردو را نخا کینا دا مجایدین خوروان نو مجایدین تا چایی چی پیر دی پیر دی وی نارا مجایدین چی دی یتی معاہد بی وی نارا پیر بسی خیر خالب مجبور کن چی بویت لان چی پیر فی چوب کن آٹیب شوان نو رای و تا دیر خوشار جو میاش بات بیا دور را نو بیای پیر لبو دن بیا آٹیب شوان نو بیا فی ابتا که ادر را دن بیا پیر ادار را شو شوان دیتل جهاد لان نو پیر دوی چی جیده خود من خور را رو دا پر دیده دور را دی نو دا منگا دا خیال دا تا سخیل دا خوی تا پی چوب که دا بخکی اگوی نا نا نا دا د محرمه د بار بار دا خنه ده وی دا ګناه ده دوی ته بار بار موږ کوټه جوړ کو هغه دا جوړ کړي راي ولا بار ته سفر یې سره جوړ کړ دا پکې نه سو خو جدي باندې به کړه دور رااله نو دې بچګړ پیر مزر را چوپې پیوکه خبر شو رو رو د پیرم به تړ راغه شه چردا خو ماشوم جنې را به پلار ارونه دې چې جهاد ته دي وته در اندر نشه په دې کوټې در نه کړ نو پایې کې شیطان وتر هغه وکړ چې کوم نه کوو یې جنې وتر په پیرو دا کې نبی اسلام وایي چې کوټه کې خدای سره به یوا دې پات کیږي دغه شیطان په کډرې بیا کار کوي نو شیطان کار کوله کې نه سره نو د خدای خدای بچی شه دا شیطان بیا راغی وته پیر ته دغه خپهونه وینا په ته چل خدای ما ته وای خو خیر وته وای چې دا شان ما راکې شه جنې دغه دا حامله ده شیطان وینا پیر دا دور شه نه دا ولا اوس دې حال کو وې څنګه پمړېکا مړېکا وسره د چیرونو ته بيسو پیرونو ته وای چې دورا پیرانه مړ شو ما تاسو ګنه ما تاسو وینې پیر وی دا خاونه پیر مړ کړه الله دې کړه اخا خې پرات کړي چیرونو را له رونو ته وای چې څنګه نه خو مړ شي دا ای وی دا خره ایم صبر وکړه ټیک شو نو که شروع له شیطان په خوب کراغله چې پیر تاسو خو روجل نو چاغه سر ورو ته رونو پیر باندې کړي چې د خر بچیا پیر موږ زړه بل اخر او هغه پر خدام نه دنده بار پر خدام ته دا وکواس کې بلش پکش منځبیر او شیطان خوب کې چې ستاد خور غره پیر وجه دي اګه په ما د قنین ورته خبر وکړې تاسو نو هغه چیرې ورو ته وینو مشر سوچ کې وارس چې خبره تر رسګانی نو په بلش په باندې مشر ته خوب کې شیطان راغلی چې ستاد خور غوځي دي چې دې ته دي خبره کړو زه واقعي غاله علاوه نو سړی کونی سم وی واغه واخه اقادی له پیش قاضی به خیر اقرار وکړ چې ما تر دینه کړو به ما ا قتل کړ نو قاضی به وکم کد قصاص د وجلو نو د پایما سر ته چولا ال راخ کله فنه نشه هدی کی شیطان راغ شیطان دوی چې ولی پیر ثیب وای دو غر شو پیر ثیب پیر ثیب دوی مرید هغه ته وی ویسا مرید نیما وی د شیطان ها او ته ډیر غاویر چې ما ته نه دوه کوله ا برابر مې غوسته ده یی کاندل مکو او دیم بچ کوله شه غره یما دا پیش ته چل را دی وسنګه یکما ته سجده کې نو خلاصوم دي چې د سن سجده وکړه جو شیطان په خندا خندا لړ او د بیا غي غ پختل لړ مړ شو اس خال انسان فور نو کم نو دوست ها د دوستای د منافقانو په شان د دوستای د شیطان دی کله چې و انسان ته اوکفر کفر وکړ نو چې کله کفر کې شیطان انسان نو قال وای دی انی بر یومن کا د بیزار مستان نه خاف الله درګم د الله چې د مخلوقات تختیبا پوه شو فکان اکوتما نو شو انجام دې دواړو ان ما چې دواړو په جانم کې به بشه به په دې کې او دا سزا د ظالمانو او ترغیب مومنان ترکی د سیه کړي سیاوال ایمان والو تقوا الله ویرګه د الله نه جهاد وکړي یاد کوي مار لګوي وتنظر نفسن اخام خو دي ګوري او نفس ما قدمت لقد کیسه شي لګره مخ کې د فرض سبا وتقوا الله ورګه د الله نه د قیامت نه تعبیر کې فقط سره جوګه قیامت سبا روان دي ساده جون انسان یو ورځ ته کوي نو په دی اور باندې نازګه ما د الله خلاف مکو وتقوا الله ورګه د الله نه اخر الله خبردار فاجتا ته کوئی اما کې غي فشانا کذانو چې ير کالای الای د الله کتاب پر خود فانسام ام بودم ير کدی خپل ځانونه چا چې د الله کتاب پرې غند نه خپل ځان ير شه الله ته خپل ځان ير کړو بیا ام بیا د انسانیت د کته ګورش کوش سپین لاند شي د قرن لاند شي اولاکم المفاتقون دا کدم د دې فاتقه لازم خاب النار بیا د در مدایدین ته چول ټول یو شان یو شان چل کری لاست یو صاحب النار د دې برابر جانم یان مداهن او صاحب جنت او جنت یان مجاهد اصحاب جنت دې مجاهد چې دي جنت یان هم دې کامیاب او ترغیب القران قران تکینه چې مجاهد او مداهن فی جنې چې جنت ته لاړ شي کوم وخت ترغیب القران لو انزلنا القران کچر مونږ را لګل دا قران علی جبل په غر باندې لرایتو خاشانا خامخا تابل دلو دا غر یریدون که دا اللہ نا متصدیان ٹوٹی ٹوٹی کنون که دیاری دا اللہ نا پا غر بانی که قرآن نازل شوی چه غر دی مکلف ہے لکه من مکلف دو قرآن جو کنا نو که دا یو غر اللہ مکلف کرد دو قرآن نو غر با ٹوٹی ٹوٹی شو زان به تبا کرد و دو قرآن خلاف بینو کنی انسان تیو پینده پوڑا اشپک پوڑا شه یا پینده پوڑا او تا خلاف که تا ٹوٹی نشو دا اللہ دی کتاب پا خلاف که کم بخت دا غر با زان تبا کرد خود دو قرآن خلاف بینو کنی او تا قرآن خلاف که یا پینده پوڑا یا پینده پوڑا کم بخت دا لوان دارنا کجار ایلگل امان دا قرآن پا یا غر بانی ان دو قرآن احکام مکلب من غر کردو چه غر تا بودی قرآن عمل که من رایتو لرایتو خامقا بلیدل بودی دا غر یریدون که دا اللہ نا عمل میکو متعداد دیوانا ٹوٹی ٹوٹی کن که دیر دا اللہ نا خلاف بینو کو زن به تبا کرو قرآن خلاف بینو کرو انسانا تا خلاف که وطر کرم سارو آدامی سارنا دینا در بوالی ناد بیانا منگ داد فارد خلق العالم تفکر خامقا دیشتو چکی او دا عظمت دا قرآن بیان شو او داول توحید ذکر کئی پس دا بیان دا قرآن نا مطلب داره دا قرآن کریم عظمت ورطروی دا بسو کی آنچه دا توحید بانی پوی چه پا توحید نی پوی آقا با دا اللہ دا کتاب عظمت سو کی دا دی آیتون بارک دریو آیتون بارک ابن عباس رو دیلن وی دا آیتون چی چا سهر ویدی نو دا او یاد را فرقتی بدلن تر ماخام پور دعا گواری رحمتون دعا برا گواری اچه ماخام چاوین تر سار برا گواری دیو جنمان اکثر سار که دا دری ایتون خام خواه دیکی دیر لوی اجر دی او دیر لوی سواب دی والله والذی دا اللہ ذات لا الہ الا او چه نشه بل اجر را بیدی اللہ نا عالم الغیب الشهادة شیخ عبدالقادر جیلانی چه وفات که دا پس دوی اب درزاق تا چی بچی هم مرم خمرو خود صورت حجر دا آخری آیتون هم دری دا یرنه که دا تشتو هیرنه او حدیث ابن عباس یرنه که ابن عباس وی که ما نبی اسلام ویره که ابن عباس کرا طول دنیا را جمع شی او وی چه دل نقصان درکو و لانی مکر که نیش در کن نقصان او که دا طول دنیا را جمع شی و ابن عباس لفایده ورکو لانی مکر که نیش در کنه نیش در کوله والله سے مکمل توکل پر اللہ ساتھ نہیں بچیا حدیث ابن عباس کرنے کی اور صورت حاضر دا دریا تو یہ کہ گور ہوتا دا لا ذات ہیں چ لا الہ الا اللہ نہیں شبلا جترا بی دی اللہ نا پورے پپڑو د خار مخلوقات بان دا لا امر بان دے خاص مر بان دے والله الذی دا لا ذات چ لا الہ الا اللہ نہیں شبلا جترا بی دی اللہ نا الملک واقدار دے اور قدوس پاک دے السلام بے عیب دے المؤمن امن اور کون کے دے المہیمن نگہبان دے العزیز و غالب دے الجبار دور اور دے متکبر لوے والا ذات دے سبحان اللہ پاک دے اللہ دانا چیدے اس سلسلان جوڑی واللہ اور خالقو دا اللہ پیدا کون کے الباریو دا اللہ جوڑوں کے دے الباریو پیدا باری دا اول سر جوڑوں کے المصور و شکل اور کن کے پخیٹو کے انسانانو لولا اسمان خسنا دی اللہ لی خیستا خیستا نمونا تو پدی نک فدعو بیا پدی نمون تی غاڑی کنا دبل چی پنون تی ولی غاڑی جو سب دو لما فی سماوات و لار پاکی بیانی اللہ لا سوچ پاسمانو کے بزمک او دا اللہ غالب دے اخاون دے اکمت دے